จริงอยู่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่าโสภณบุรุษโสภณแปลว่าดีบุรุษดีนะเพราะประกอบด้วยคุณอันเป็นโลกุตระที่เรียกว่าคนดีคนดีในศาสนาของเราเนี่ยเพราะมีโลกุตระคุณคุณที่ทำให้พ้นโลกเป็นคำสอนในที่เดียวนะที่ไม่ชื่นชมคนที่หมกมุ่นอยู่ในโลกเลยเนี่ยนะไม่ชื่นชมคนที่เพลิดเพลินในโลกชมคนที่ออกจากโลกอย่างเดียวนะเนี่ยคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่ชมคนอยู่สงสารคนที่อยู่ชมคนที่ออกเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งมีบ้านถูกไฟไหม้ลุกท่วมหมดนะเขาจะชมคนออกหรือว่าชมคนอยู่ชมคนออกใช่ไหมเมื่อโลกถูกไฟ11กองเผาอ่ะนะเนี่ยคำสอนก็ชมคนที่ออกได้สงสารคนที่จมอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นบอกว่าโสภณบุรุษคนดีคือคนยังไงคือคนที่ออกจากโลกได้โลกุตระก็คือออกจากโลกได้นั่นเองเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัตบุรุษอีกอย่างหนึ่งสัตบุรุษเหล่านั้นทั้งหมดท่านกล่าวแยกออกเป็นสองพวกจริงอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธสาวกเป็นทั้งพระอริยะเป็นทั้งสัตบุรุษสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลใดแลเป็นนักปราชญ์ผู้กตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรมีความภักดีมั่นกระทำการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยความเต็มใจบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้เช่นนั้นว่าสัตบุรุษพันในคาถานี้ทั้งคาถาทั้ง3เนี่ยนะหมายถึงในคาถาทั้งหมดเนี่ยหมายถึงพระอริยะอย่างเดียวก็มาแยกคำว่ากัลยาณมิตโตทัลหะภัตติจะโหติเนี่ยนะทัลหะภัตติเนี่ยหมายถึงว่าผู้มีความภักดีมั่นคงคำแรกกัลยาณมิตรเนี่ยนะเป็นกัลยาณมิตรมีความภักดีมั่นคงในเห็นนะในตัวดำๆหนาๆใหญ่ๆอ่ะบรรทัดที่2เนี่ยนะที่จริงควรจะแปลว่ามีกัลยาณมิตรมีความภักดีมั่นคงเนี่ยอันนี้หมายถึงพุทธสาวกเพราะอะไรเพราะพุทธสาวกเนี่ยมีใครเป็นกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเพราะพุทธสาวกมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนั่นแหละจึงออกจากชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยนะพระพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรและพระพุทธสาวกเนี่ยมีความภักดีมั่นคงภักดีในใครภักดีในพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพระศาสดาโดยประการทั้งปวงมันเรียกว่าเป็นคนภักดีจริงๆนั้นคำว่ามีกัลยาณมิตรมีความภักดีมั่นหมายถึงพระพุทธสาวกส่วนคำว่ากตัญญูตากตัญญูเป็นนักปราชญ์แล้วก็ทำการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจอันนี้หมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ด้วยการไปรับอาหารบิณฑบาตเป็นต้นเนี่ยนะส่วนพระพุทธเจ้าไปช่วยเหลือด้วยการแนะนำสั่งสอนรวมทั้งรับปัจจัย4ของเขาด้วยเนี่ยนะสรุปว่าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่สงเคราะห์สัตว์อื่นด้วยความเต็มใจจริงๆบัดนี้ท่านผู้ใดมีปกติไม่เห็นพระอริยะเหล่านั้นและไม่ยินดีในการเห็นผู้นั้นเพิ่งทราบว่ามีปกติไม่เห็นพระอริยเจ้ามีปกติไม่เห็นคือเกิดมาไม่เคยเห็นพระอริยะอันนี้ในที่หนึ่งก่อนใช่ไหมสองมีอยู่ครั้งคราวไปเจอพระอริยะบ้างแต่ก็ไม่ยินดีในการเห็นถามว่าเดียรถีเนี่ยปกติเห็นพระพุทธพระอริยะไหมไม่เห็นเห็นพระพุทธเจ้าไหมเดรัจฉีปกตินะไม่ยอมเห็นมีครั้งคราวที่ไปเจอเข้าไม่ยินดีในการเห็นไม่ชอบที่จะเห็นพระพุทธเจ้าและการเห็นพระอริยะเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2 อย่างนะคือเห็นด้วยตาคือไม่เห็นด้วยตากับไม่ได้เห็นด้วยญาณใน2 อย่างนั้นการไม่เห็นด้วยญาณท่านประสงค์เอาในที่นี้ไม่ถือเอาจักขุวิญญาณเป็นใหญ่นะถือเอามโนวิญญาณเป็นใหญ่จริงอยู่พระอริยะทั้งหลายถึงบุคคลจะเห็นด้วยมังสะจักษุหรือทิพจักษุก็ชื่อว่ายังไม่เห็นเพราะจักษุเหล่านั้นรับเอาเพียงอุปาทายรูปไม่ยึดเอาความเป็นพระอริยะเป็นอารมณ์นะคือตามนุษย์หรือตาเทวดาทั้งหลายที่เห็นพระอริยะก็เห็นแต่สีใช่ไหมเมื่อเห็นก็เห็นแต่สีเห็นแต่สีเนี่ยชื่อว่าเห็นพระอริยะหรือยัง ยังท่านบอกว่าไม่ยึดเอาความเป็นพระอริยะเป็นอารมณ์มาจากบาลีคำว่าอริยภาวะไม่ยึดเอาอริยภาวะเป็นอารมณ์อริยภาวะหมายถึงอะไรมรรคและผลเป็นอริยภาวะหน้า57บรรทัดแรกนะเห็นนะความเป็นพระอริยะบาลีว่าอริยภาวะคือไม่มีมรรคผลเป็นอารมณ์อ่ะตานี่เห็นแต่สีไม่ได้เห็นมรรคเห็นผลพอไม่เห็นมรรคเห็นผลอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่เห็นพระอริยะเนี่ยนะเอ้นี่ว่าไปว่ามาเราก็จะตกอีกแล้วเนี่ยตอนแรกจะว่าดีแล้วนะนึกว่าจะสอบผ่านที่ไหนได้ตกอีกเพราะไม่เห็นด้วยเพราะไม่เห็นอริยภาวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้กันแล้วกันว่างๆไปนั่งนึกบ้างนะพระพุทธเจ้าก็จักขุสมุทัยจักขุนิโรธพอจะนึกอริยภาวะได้บ้างไหมถ้าไม่พยายามนึกอย่างนี้นะโอ้นี่จะเราเองก็จะสอบตกอีกแล้วนะเนี่ยก็ในฐานะว่าพระองค์เป็นผู้ที่กำหนดรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคใช่ไหมพระองค์เนี่ยมีมรรคอันนี้นะต้องมาค่อยๆไล่แบบนี้เรื่อยๆนะจึงจะเห็นอริยะด้วยใจบ้างถึงไม่ได้ใจที่แท้ก็ส่องเสพอัธยาศัยเอาไว้ก็ยังดีท่านไม่ได้ชื่นชมเฉพาะเห็นในจักขุวิญญาณนะว่าอันหนึ่งแม้สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นย่อมเห็นพระอริยะทั้งหลายด้วยจักษุนะด้วยตาเนี่ยแต่ว่าสุนัขบ้านเป็นต้นเหล่านั้นจะชื่อว่าได้เห็นพระอริยะทั้งหลายก็หาไม่ได้นะก็มดแมลงปลวกก็เห็นใช่ไหมเห็นอย่างนั้นไม่ได้เอาเป็นประมาณอะไรในข้อนี้มีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ก็ยกตัวอย่างว่าอยู่กับพระอริยะแต่ไม่รู้จักพระอริยะเนี่ยนะเพราะว่าพระอริยะไม่ได้เห็นด้วยตาด้วยจักขุวิญญาณดังได้สดับมาก็คือมีเรื่องอยู่ว่าอุปถากของพระเถระผู้ขีณาสพคืออุปถากของพระอรหันต์เนี่ยนะผู้อยู่ในจิตรดาบรรพตบวชเมื่อแก่อยู่มาวันหนึ่งเที่ยวไปบิณฑบาตกับพระเถระรับเอาบาตรจีวรของพระเถระเดินตามหลังมาถามพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบุคคลเช่นไรชื่อว่าอริยะพระเถระก็ตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่รับเอาบาตรและจีวรของพระเถระทำวัดปฏิบัติแม้เที่ยวไปกับพระอริยะก็ย่อมไม่รู้จักพระอริยะโยมแสดงว่าที่บวชนี่บวชเป็นตะเถนเป็นต้นนะบวชพระขาวเนี่ยโยมพระอริยะทั้งหลายรู้ได้ยากอย่างนี้ดังนี้แม้เมื่อพระเถระพูดอย่างนี้ก็อุปถากก็ยังไม่รู้นะไม่รู้หมายถึงที่ไหนก็ไม่รู้นะก็เลยไม่รู้ว่าพระอริยะตกลงเป็นยังไงเพราะพระอริยะไม่ใช่ว่าขึ้นสติ๊กเกอร์มาเลยใช่ไหมเนี่ยมีป้ายแขวนบอกเนี่ยเป็นพนักงานแบบทั่วๆไปนี่ไม่มีคนขับรถทั่วๆไปยังมีป้ายมีอะไรมาแขวนๆไว้บ้างนะพระอริยะท่านก็ปกตินี่แหละอาการ32ท่านไม่ได้เพิ่มแม้แต่อันเดียวเมื่อบรรลุพระอริยะแล้วนะท่านก็ไม่ได้รู้ด้วยจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นการเห็นด้วยจักษุไม่ชื่อว่าการเห็นการเห็นด้วยญาณเท่านั้นชื่อว่าการเห็นทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเห็นด้วยญาณนี่เห็นอะไรเห็นอริยภาวะใช่ไหมอริยภาวะคือมรรคกับผลสมดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนวักกะลิประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้อันเธอเห็นแล้วดูก่อนวักกะลิผู้ใดแลเห็นพระธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเห็นพระธรรมในที่นี้ธรรมะนั้นคืออะไรโลกุตระอย่างเดียวผู้ใดเห็นโลกุตระธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นเราตถาคตเนี่ยนะ คุณเจ้าครับอย่างคนธรรมดาจะเห็นมรรคและผลนี้ได้อย่างไรครับ เอาก็เรายังไม่ได้เห็นพระอริยะไง เพราะว่าแม้แต่กระทั่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันก็ยังไม่ว่าพระอริยะซึ่งเป็นพระอรหันต์นี่ฮะที่ไปฉันบิณฑบาตเพราะตอนนั้นท่านหิวเนี่ยขณะพระโสดาบันท่านยังไม่รู้เลย ก็ท่านขณะท่านก็ยังเป็นพระอริยะนะ พระอริยะว่า พระอริยะเบื้องล่างจะไม่รู้อริยะเบื้องบน ครับ นี่นะทีนี้ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเสมอว่าอยู่กับในพุทธบริษัทด้วยกันเนี่ยการสังวรเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนี่ยนะการที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พระมหากัสสปะบวชนี่สอนว่ายังไงให้ตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งสามปูนเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายพระองค์เนี่ยสอนเรื่องโอวาท โอให้โอวาเรื่องสามัคคีเรื่องเคารพเป็นต้นเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเพราะว่าถ้าล่วงละเมิดไปด่าพระอริยะแม้แต่คนเดียวมีโทษมากกว่าด่าฤาษีนอกศาสนาที่ได้ฌานสมาบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องสังวรระวังเอาไว้ให้มากมันสารานิยธรรมเนี่ยพระองค์จึงสอนเนี่ยสอนสารานิยธรรมคือเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้าและรับหลังเพราะการพูดถึงบุคคลใดจึงไม่ควรดูหมิ่นโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไม่ควรดูหมิ่นถ้าจะตำหนิก็ตำหนิกิเลสที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั้นๆเนี่ยนะมันก็ถ้าตามแนวคำสอนของเราก็ตำหนิอกุศลใช่ไหมแต่ไม่ได้ตำหนิบุคคลตำหนิตัวบาปตัวอกุศลแต่ไม่ได้ตำหนิบุคคลบุคคลนี่น่าสงสารเช่นว่าบุคคลใดผู้มักโกรธเนี่ยนะบุคคลนี่น่าสงสารแต่ตัวกิเลสนี่น่าตำหนิเหมือนอย่างว่าคนที่เป็นฝีเนี่ยนะเป็นคนที่น่าสงสารใช่ไหมใช่ตัวฝีน่าสงสารไหมไม่น่าสงสารคนมีกิเลสเป็นคนที่น่าสงสารแต่ตัวกิเลสไม่น่าสงสารเพราะเป็นสภาวะนะแต่บุคคลที่มีกิเลสเนี่ยน่าสงสารมันถ้าตำหนิก็ตำหนิโทษของบาปของอกุศลทั้งหลาย เพราะว่าถึงจะแม้ว่าจะดูด้วยปัญญาเนี่ยบางครั้งก็ขณะเขาเป็นพระโสดาบันก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้เลยแล้วเราจะไปรู้ได้อย่างไรถ้าจะเอาข้อความในจังกีสูตรเนี่ยซึ่งมีท่านแนะนำว่าให้ดูที่คนนั้นนี่เขามีราคะโทสะโมหะหรือเปล่าการปฏิบัติของเขานี่เป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยเอาธรรมะของเขาเนี่ยนะครับมาเขาเรียกไปฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามตั้งแต่การเงี่ยสวดสดับลงฟังจนถึงการใคร่ครวญจนทั้งบรรลุปรมัตถธรรมอันนี้จะเป็นแนวทางที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสังเกตได้ไหมว่าคนนี้คือพระอริยะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะดูกันอย่างนี้ครับพระคุณเจ้าบางท่านเนี่ยเขาอยู่ตอนตายเนี่ยศพเน่าหรือเปล่าถ้ายังไม่เน่าหนูใส่เป็นพระอริยะล่ะนะครับรู้สึกจะมีในสารคดีจิโอกราฟิกไปออกรายการเลยนะครับนะไปส่องกล้องเข้าไปดูข้างในอะไรเงี้ยครับดูว่าเล็บยาวขึ้นหรือเปล่าเวลาตายแล้วนะครับหรือบางคนคือตายแล้วเผาแล้วเนี่ยกระดูกนี้เป็นอย่างไร เป็น แบบพระธาตุเป็นอะไรเงี้ยหนึ่งคือพระอริยะนี่เดี๋ยวนี้เขาดูกันแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราจะดูในข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ในส่วนใหญ่คือคงจะดูได้ว่าคนนี้เนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยตรงตามพระธรรมวินัยหรือเปล่านะครับปฏิบัติโดยหวังลาภสักการะหรือเปล่าแต่ว่าคนที่จะดูเนี่ยคือคนที่ต้องศึกษาธรรมะถ้าคนไม่รู้พระธรรมวินัยเนี่ยจะไม่มีทางที่จะรู้เลยใช่ไหมครับ เจมพรคือโดยหลักการแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เคยอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปตรวจสอบว่าใครเป็นจริงหรือไม่จริงนะเพราะว่าโดยตัวหลักเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเปรียบเหมือนว่ามีคนไข้อยู่คนหนึ่งนะที่ป่วยงอมพรามมาเลยป่วยเอามากเลยแหละมีคนเข้าปฏิเที่ยวอวดตัวเองว่าฉันเนี่ยคือคนหายโรคฉันเนี่ยคือคนหายโรคนะไม่รู้หายจริงหรือหายไม่จริงเนี่ยถามว่ามันมีผลอะไรต่อคนที่ยังป่วยอยู่เนี่ยนะมีผลไหมถ้าโดยจริงๆอ่ะนะถ้าจะดีก็คือไปถามว่าถ้าคนหายจริงๆก็ไปเที่ยวไปถามก็เลยว่าที่คุณบอกว่าคุณหายโรคเนี่ยคุณกินยาอะไรกินยายังไงแล้วผมจะมีสิทธิ์กินได้บ้างหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันถ้าเราทุกคนเนี่ยป่วยด้วยอำนาจสมุทัยเนี่ยนะป่วยด้วยอำนาจกิเลสบาปอกุศลถ้าเราจะถามว่ามีใครรู้วิธีการกำจัดสมุทัยสัตว์ไหมเนี่ยนะถ้าจะแนะนำก็แนะนำจะถามก็จะถามเอาในส่วนนั้นแต่ในส่วนว่าเขาเป็นจริงหรือเป็นไม่จริงเนี่ยนะมันรู้ได้ยากเนี่ยนะอริยภาวะนี่รู้ได้ยากมรรคผลนิพพานจึงรู้ได้ยากทีนี้มาดูเอาข้อปฏิบัติดีกว่าในย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยนะถือว่าเป็นสาระสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบุคคลแม้เห็นอยู่ซึ่งพระอริยะด้วยจักษุแต่ไม่เห็นอนิจจลักษณะเป็นต้นที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วด้วยญาณและไม่บรรลุธรรมที่พระอริยเจ้าบรรลุเพิ่งทราบว่าไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายสังเกตนะท่านบอกว่าความเป็นอภอริยะนี้เกิดจากการปฏิบัติใช่ไหมทีนี้อะไรอ่ะที่จะทำให้เกิดบรรลุเป็นพระอริยะธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะเนี่ยคืออนิจจลักษณะเป็นต้นเรียกว่าอริยกรธรรมอริยกรธรรมนี่แปลว่าธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะอริยะบวกกระบวกธรรมะกระตัวนั้นแปลว่าธรรม ธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะเนี่ยหมายถึงอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเห็นนะเพราะไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยเจ้าและความเป็นพระอริยเจ้าอันบุคคลนั้นยังไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดคือธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะเรียกว่าอริยกรธรรมอริยกรธรรมเนี่ยนะหมายถึงอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นที่บุคคลมนสิการในอนิจจังเป็นต้นแล้วแทงตลอดอริยสัจอันนั้นแหละเรียกว่าธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะแล้วคงทบทวนตรงนี้ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับอริยกรธรรมอริยกรธรรมนี่หมายถึงอนุปัสสนานะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาตัวที่ทำให้เป็นพระอริยะกับตัวพระอริยะนี่อันเดียวกันไหมไม่ใช่ก็มาแบ่งอย่างนี้นะอริยกรธรรมเนี่ยหมายถึงวิปัสสนาส่วนอริยธรรมคืออะไรอริยธรรมคืออริยมรรคอริยธรรมนี่คืออริยมรรคนะถ้าเจริญอนุปัสสนาจนบริบูรณ์ถ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาโดยบริบูรณ์เนี่ยบรรลุอริยมรรคอะไรอนิมิตตวิโมกข์ถ้าทุกขานุปัสสนาที่บริบูรณ์อันนั้นก็บรรลุอัปปนิหิตวิโมกข์ถ้าเจริญอนัตตานุปัสสนาจนบริบูรณ์สุญญตวิโมกข์มันก็ถ้าบรรลุมรรคอริยผลก็ไม่มีลำดับใช่ไหมตัวนี้เรียกว่าอริยธรรมส่วนอนุปัสสนา7นี้มีเรียกว่ากระธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะทีนี้ถามว่าเห็นอะไรล่ะเห็นทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็คือขันธ์ธาตุอายตนะคือพระอริยะเนี่ยท่านอบรมอนุปัสสนา7มีอนุปัสสนาเป็นต้นในขันธ์ธาตุอายตนะแล้วแทงตลอดอริยมรรคถ้ากล่าวอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะเท่ากับละกิเลสอะไรโดยสภาวะนะชื่อว่าละมานะถ้ากล่าวทุกขานุปัสสนาเท่ากับกล่าวถึงการละตัณหาถ้ากล่าวอนัตตานุปัสสนาชื่อว่าละทิฏฐิอันนี้ในหนึ่งนะอีกในหนึ่งถ้ากล่าวอนิจจานุปัสสนาเท่ากับละอะไรละทุกขานุปัสสนาละอนิจจานุปัสสนาละโทสะทุกขานุปัสสนาละโลภะหรือราคะถ้ากล่าวอนัตตานุปัสสนาละโมหะเนี่ยนะมันถ้ากล่าวอนุปัสสนากับกล่าวอริยมรรคเท่ากับกล่าวการละกิเลสอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่ชี้ชัดที่ข้อปฏิบัติให้เป็นพระอริยะก็คืออนุปัสสนาทั้งหลายนั้นถ้าความเป็นพระอริยะไม่ได้พ้นการแทงตลอดอริยสัจเลยมันท่านบอกว่าความเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะเนี่ยนะก็คือผู้ที่อบรมวิปัสสนาเนี่ยนะมีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นหรือการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะเนี่ยนะอันนี้ก็ในฎีกานะท่านว่าไว้อย่างนั้นมันก็มาดูทบทวนเอานะว่าของเรานี้เห็นพระอริยะหรือเปล่าคำว่าปุถุชนผู้ไม่เห็นพระอริยะหมายถึงไม่เห็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะและไม่เห็นอริยภาวะความเป็นพระอริยะอริยภาวะหมายถึงมรรคและผลถ้าโดยอารัมมณปัจจัยเนี่ยนะพระปุถุชนจะไม่เห็นมรรคผลของพระโสดาบันนะจะไม่เห็นอริยมรรคอริยผลของพระโสดาบันพระโสดาบันบุคคลจะไม่เห็นอริยมรรคอริยผลของพระสกทาคามีพระสกทาคามีจะไม่เห็นอริยมรรคอริยผลของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่เห็นอริยมรรคอริยผลของพระอรหันต์นะจริงๆแล้วบุคคลล่างๆจะไม่รู้มรรคผลของบุคคลเบื้องบนนั้นในตอนนี้ของเราก็เอาธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะไปก่อนนะคืออนุปัสสนาใช่ไหมเอื้อมไปก่อนนั้นเดี๋ยวก็ ดูสูงไปเดี๋ยวมันจะล้มเอา2บทว่าอริยธรรมสะโกวิโทโกวิทเนี่ยนะแปลว่าฉลาดนะปกตินะโกวิทนี่แปลว่าฉลาดถ้าอโกวิทนะไม่ฉลาดคือไม่ฉลาดในธรรมะอันแยกออกเป็นสติปัฏฐานเป็นต้นเพราะฉะนั้นอริยธรรมคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เรียกว่าอริยธรรมนั้นตรงนี้อริยธรรมแปลหมายถึงโลกุตระธรรมเพราะทุกวันนี้เขามีบางแห่งเขาตั้งชื่อสำนักว่ากลุ่มอริยธรรมกลุ่มอะไรกลุ่มอริยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะนั้นคำว่าอริยธรรมก็ให้นึกถึงโพธิปักขิยธรรมนะก็เชื่อว่าวินัยเนี่ยมี2อย่างนะที่จะกล่าวต่อไปว่าปุถุชนเนี่ยไม่มีวินัยของพระอริยะนะวินัยนี่มี2อย่างคือแต่ละอย่างก็แบ่งออกเป็นอย่างละ2ปุถุชนเนี่ยไม่มีวินัยทั้ง2อันนี้แหละเรียกว่าอวินีตะในคำว่าอริยธรรมเมอวินิโตแปลว่าไม่มีวินัยของพระอริยะอวินีตะเนี่ยนะแปลว่าไม่มีการศึกษาในอธิศีลสิกขาเป็นต้นดูนะนี้ท่านเรียกว่าอวินีตะในคำว่าอริยธรรมเมอวินีโตนี้อวินีตะเนี่ยดีกาท่านอธิบายบอกว่าไม่มีการศึกษาในอธิศีลสิกขาเป็นต้นนะบาลีว่าอธิศีลสิกขาทิวเสนะนะสิกขิโตคือไม่มีการศึกษาอธิศีลสิกขาอะไรเลยแล้วก็มาตั้งคำถามดูว่าวันนี้เราปรารภสิกขากี่ข้อแล้วตื่นเช้ามานะสาธุศีลสิกขาก่อนนะยังไงมันคุกันตาอนุโมทนาด้วยนะถ้าปรารภผู้ใดปรารภก็อนุโมทนาด้วยเพราะว่านั่นเป็นวินัยของพระอริยะนะจริงอยู่วินัยนี้มี2 อย่างคือ1สังวรวินัยกับ2ปหานวินัยวินัยแต่ละอย่างก็ยังแยกออกเป็นอย่างละ5นะสังวรวินัยก็มี5ปหานวินัยก็มี5อันคำว่าวินีโตที่หมายถึงวินัยเนี่ยนะวินัยมี2 อย่างคือสังวรวินัยกับปหานวินัยสังวรวินัยก็ขยายเป็น5ปหานวินัยก็ขยายเป็น5เพราะฉะนั้นเรียกวินัย10นะสังวรวินัย5คือ1ศีลสังวร2สติสังวร3ญาณสังวร4ขันติสังวร5วิริยะสังวรส่วนปหานสังวรก็มี5อย่างเหมือนกันคือ1ตทังคปหาน2วิขัมปนปหาน3สมุจเฉทปหาน4ปฏิปัสสทิปหาน5นิสรณปหานปุถุชนเนี่ยนะไม่มีทั้งสังวรปหานและเข้าไปไม่มีสังวรวินัยและปหานวินัยเลย10อย่างน่าจะมีบ้างนะว่าโดยรวมๆแล้วปุถุชนไม่มีนะน่าจะมีนะแต่ไม่มีตั้ง10ข้อนะก็เราไล่ๆดูนะวันๆหนึ่งของเรามีข้อไหนบ้างนะ1 2 3 4 5ศีล5นะศีล5เนี่ยอยู่ที่ไหนสมาทานเสร็จก็มีเลยใช่มั้ยหรือว่าอยู่ที่การมนสิการถึงคิดถึงก็เป็นศีลถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นศีลแล้ววันหนึ่งคิดกี่ครั้งล่ะก็ดูไปตามนั้นเอาไม่ใช่ว่าสมาทานศีล5เสร็จแล้วก็นั่งดูทีวีหัวเราะคิกๆๆอย่างเงี้ยมีศีลทั้งวันไม่ใช่เลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ล่วงศีลนะแต่ไม่ได้แปลว่ามีศีลทีนี้มายกตัวอย่างสังวรแต่ละอย่างนะสังวร5ก่อนว่าสังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุเข้าถึงด้วยปาติโมกขสังวรนี้เรียกว่าศีลสังวรศีลสังวรหรือปาติโมกขสังวรก็คืออันเดียวกันโดยอัตถะหมายถึงการไม่ล่วงทางกายและทางวาจาปาติโมกขสังวรหรือศีลสังวรเนี่ยนะโดยอัตถะหมายถึงการไม่ล่วงทางกายและทางวาจาเอากายวาจาเป็นประมาณปาติโมกขสังวรนั่นเนี่ยนะปาติโมกเนี่ยนะถ้าโดยอัตถะแปลว่าปฏิโมกขะคือทำให้พ้นอบายเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รักษาปาติโมกนะคือคนที่รักษาตนไม่ให้ตกอบายแล้วก็รักษาสุขติตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นรักษาศีลเนี่ยก็คือรักษาไม่ให้ตกไปในอบายแล้วก็รักษาสุขติเอาไว้ให้ดีนั่นเองมันอย่ารังเกียจในศีลเลยนะถ้ารังเกียจในศีลก็เท่ากับรังเกียจในสุขติเนี่ยส่วนสติสังวรสติสังวรก็คืออินทรีย์สังวรน่ะนะ ที่ตรัสไว้ว่าภิกษุย่อมรักษาจักขุนทรีย์คือถึงการสำรวมในจักขุนทรีย์อันนี้เรียกว่าสติสังวรอินทรีย์การรักษาอินทรีย์คือรักษาด้วยสติถามง่ายๆเห็นยังไงจะอภิชฌาไม่เกิดเห็นยังไงโทมนัสไม่เกิดอ่ะนั่นแหละเรียกว่ามีสติเห็นแล้วไม่ชอบแต่ก็ไม่ชังตรงกันข้ามกับชอบคือเนกขัมมะใช่ไหมตรงกันข้ามกับอภิชฌาคืออนัภิชฌาตรงกันข้ามกับโทมนัสคืออัพยาบาทตรงกันข้ามกับบาปอกุศลคือสัมมาทิฏฐิเห็นอย่างไรใจเป็นอโลภะอโทสะและอโมหะได้นั่นแหละคนนั้นเรียกว่ามีสติเห็นไหมสตินี้ถ้ามนสิการศึกษาคำสอนดีอ่ะนะก็ไม่เจริญไม่ยากนักหรอกพยายามระลึกถึงศีลสิกขาเป็นต้นเอาไว้ให้ดีเนี่ยนะเพราะว่าในวัตถุเดียวกันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่ออารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะล่วงศีลเพราะอารมณ์นั้นๆเพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายทำอย่างไรจึงจะไม่ล่วงศีลไม่ขาดศีลสังวรอันนี้เอาไว้ให้ดีได้เรียกว่าสติสังวรเรียกว่ามีสติอันถ้าวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งที่จะให้สติสังวรดีนะบอกว่าอารมณ์เนี่ยนำสู่พบใหม่ได้ไหมนะถ้าคิดอย่างนี้ได้บ่อยๆแล้วศีลจะดีเองแต่ถ้าไม่ค่อยคิดนะเหมือนกับอยู่อีกนานอันนี้ไม่ได้เป็นคตินิมิตอะไรหรอกถามว่าตายทวารตาได้ไหมได้ไหมได้จักขุทวารวิถีเกิดขึ้นนะเสร็จแล้วชวนะ5ดวงจุติจิตเกิดได้เลยหรือภวังค์ขั้นหน่อยแล้วก็จุติได้เลยหรือตถาลัมมณะขั้นจุติได้เลยไม่เชื่อถามอาจารย์สันติดูจุติได้ทุกทวารเลยเชื่อเอายังไม่ได้เรียนเหรออาจารย์สมมนต์จะเสียกับงานนี้นะก็ถ้าเรียนจุติอะไรนะเขาเรียกว่าเรื่องฐานนะจุติฐานนะจุติฐานว่าอยู่ระหว่างอะไรบ้างจุติก็ระหว่างปฏิสนธิกับจุตินะจุติเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นปฏิสนธิใช่ไหมข้างหน้าเป็นชวนะก็ได้เป็นตถาก็ได้เป็นภวังก็ได้แล้วก็มาจากทวารไหนก็ได้ทั้ง6ทวารเนี่ยเพราะถ้าเรียนเรื่องฐานมาดีจะไม่แปลกใจเลยว่าหลังจากเห็นเนี่ยก็จุติได้หลังจากได้ยินก็จุติได้ถ้ามีสีเป็นอารมณ์นะสมมติว่าเนี่ยจุติเห็นนาฬิกาเป็นอารมณ์เนี่ยพบใหม่ควรเป็นอะไรต้องดูใครอีกทีหนึ่งใช่ไหมถ้าคนนั้นถ้าเขาทำกุศลเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาไว้เยอะนะหมายความว่าได้เวลาดูนาฬิกาไว้ได้เวลารักษาศีลแล้วได้เวลาฟังธรรมแล้วเป็นต้นเนี่ยนะถ้าซ่องเสพอัธยาศัยอันนี้เอาไว้เยอะๆอ่ะเห็นนาฬิกาก็ไปดีได้อยู่แล้วล่ะนั่นก็ฝึกเห็นแล้วให้รักษาอันนี้เอาไว้ให้ดีแล้วนั่นแหละอินทรีย์สังวรจึงจักดีแต่ถ้าเหมือนกับว่าไม่มีชาติหน้าชาติอะไรสักอย่างก็เห็นไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ยากนะศีลจะดีนะยากมากศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้หิริโอตตัปปะพระนันทะเนี่ยนะเป็นเจ้าของฉายาว่ามีอินทรีย์สังวรดีที่สุดเป็นเอตทัคคะในด้านอินทรีย์สังวรอ่ะที่ท่านรักษาได้อ่ะเนื่องจากท่านมีคาถาขลังคืออินทรีย์สังวรกับขออภัยหิริกับโอตตัปปะเนี่ยคาถาของท่านดีนะท่านกลัวนรกอ่ะนะมาง่ายๆนะถ้าคิดถึงนรกบ่อยๆเนี่ยนะประตูของอบายได้บ่อยๆนะศีลจะดีเองเพราะทุกอย่างเนี่ยตรงไหนบ้างอ่ะนะพบไม่เป็นอารัมมณปัจจัยของการปฏิสนธิในนรกบ้างอ่ะนะถ้าเอาเรื่องนี้มาคิดเยอะๆโอตตัปปะจะเกิดและจะรักษาอินทรีย์สังวรดีเองก็อาทิตตปริยายสูตรเนี่ยนะบอกว่าจักขุนศีเนี่ยนะที่บุคคลเอาเหลาเหล็กมาทิ่มให้บอดซะยังจะดีกว่าที่บุคคลถือรูปโดยนิมิตและอนุพยัญชนะเพราะเป็นไปได้ว่าถ้ากาละทำกาละในสมัยนั้นคติ2คือนรกกับเดรัจฉานใช่ไหมแล้วถ้าปรารภสูตรนี้เอาไว้บ่อยๆบ่อยๆนะก็อินทรีย์สังวรจักดีเองนะเพราะอินทรีย์สังวรเนี่ยนะถ้าเป็นที่อื่นในนิเทศเนี่ยท่านบอกว่าให้ระลึกถึงสูตรนั้นเอาไว้แล้วอินทรีย์สังวรจักดีถ้าพิจารณาเรื่องอาหารก็นึกถึงเนื้อบุตรเข้าไว้แล้วนะโภชเนมตันยุตาจะดีเองนะถ้าบริโภคอะไรนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องความเพียรนะชาคริยานุโยคนึกถึงพัทเทกรัตสูตรเอาไว้แล้วก็จักปรารภความเพียรเอง ทีนี้ต่อไปมาดูญาณสังวรว่าสังวรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอชิตะกระแสตัณหาทิฏฐิทุจริตอวิชชาเหล่าใดในโลกมีอยู่สติตัวนี้หมายถึงสติที่สัมปยุตกับวิปัสสนาเนี่ยนะย่อมเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้นเราตถาคตกล่าวสติว่าเป็นเครื่องระวังกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันบุคคลย่อมละด้วยปัญญาคำว่าเครื่องกั้นเนี่ยนะสติเป็นเครื่องกั้นสติเป็นเครื่องระวังอ่ะตัวนั้นเนี่ยเป็นวิปัสสนานะสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาส่วนคำสุดท้ายนี่เห็นไหมในหน้า59บรรทัดที่2บุคคลย่อมละด้วยปัญญาละด้วยมรรคปัญญานะปัญญาตัวนั้นเป็นชื่อของมรรคคำว่าสติตอนแรกเป็นชื่อของวิปัสสนาสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาปัญญาในตอนหลังหมายถึงปัญญาในมรรคเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นเครื่องห้ามกระแสอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยห้ามกระแสตัณหาทิฏฐิทุจริตอวิชชาแต่ว่ากระแสเหล่านี้จะละได้เด็ดขาดด้วยมรรคปัญญาเนี่ยนะไอตัวมรรคปัญญานี่แหละเรียกว่าญาณสังวรญาณสังวรส่วนสังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุย่อมอดทนต่อความหนาวและความร้อนเป็นต้นสามารถเจริญกุศลต่อไปได้นี้เรียกว่าขันติสังวรกัดฟันทนนี่ไม่ใช่ใช่ไหมขันติสังวรในที่นี้หมายถึงว่าอากาศจะหนาวก็เจริญกรรมฐานได้อากาศจะร้อนก็เจริญกรรมฐานได้เจริญกรรมฐานได้ทุกเวลาอย่างนี้แหละเรียกว่าขันติสังวรส่วนสังวรอื่นก็คงพักสักนิดหนึ่งก่อนนะ